hilo limekwisha. Sehemu ya kwanza hiyo, khashiyatuhum alayhim salam lillahi azza wa jalla. Jambo jingine, min akhlaqi al-anbiya alayhim salam, anasema shekhi hapa, adabuhum alayhim salam maa Allahi azza wa jalla. Aywa, adabu yao hao manabii, zishuke juu yao salamu pamoja na Allah azza wa jalla, pamoja na Allah mwenye ushindi na utukufu. Walikuwa na adabu ya hali ya juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa faida tu al-Imam al-Allama, ili hamna aliongeza al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye kitabu chake Madarijus Salikin, akizungumzia al-adabu ma'a Allah, kwa maneno mafupi anasema al-adabu ma'a Allah husnu suhbati ma'a Allah bi'iqa'i al-harakati al-zahirati wal-batina ala muqtada al-ta'zimi wal-ijlali wal-haya ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-adabu ma'a Allah, kuwa na adabu na Allah maana yake husnu suhbati ma'a Allah ni ule uzuri wa kusuhubiana pamoja na Allah, maana yake ni ule uzuri wa kuyafanya mambo yako ukiwa unamchunga Allah, mambo yako ya kidini, mambo yako ya kidunia wayafanya wewe hali ya kuwa ukimchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo, hiyo ndiyo al-adabu ma'a Allah, ni uzuri wa kusuhubiana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumchunga yeye. Akafafanua bi'iqa'i al-harakati, bi'iqa'i al-harakati al-zahira, juu ya kuvileta vitendo. Kuna baadhi ya chapa zime maneno haya yamekuja ala iqa'i na bi'iqa'i, juu ya kuvileta vitendo vya dhahiri wal batina na vitendo vya batin, ala muktadha at-ta'zim, juu ya kuendana na kuadhimisha, ala muktadha, juu ya muktadha wa kuadhimisha, wal ijlali, na kutukuza, wal haya, na kuona haya. Maneno mafupi haya anajaribu Ibn al-Qayyim rahimahullah kuelezea maana ya al-adabu ma'a Allah, maana yake ni wewe kumchunga Mola wako kwa kuyafanya matendo ya kidini yale ya dhahiri na yale yaliyofichikana katika hali ya kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuutambua utukufu wake na kumuonea haya. Hiyo ni kwa ujumla ni al-adabu ma'a Allah azza wa jalla. Sasa kuna mambo mengi ni adabu kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuzione adabu za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mula wao. Yakulu sheikh, wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhim salam, na miongoni mwa tabia za manabii alayhim salam, annahum a'zamu an-nasi adaban ma'a Allahi azza wa jalla, ni kwamba hakika wao ni wakubwa zaidi katika watu wa adabu, ma'a Allahi azza wa jalla, pamoja na Allah azza wa jalla. Wao manabii ni wakubwa zaidi katika watu kwa adabu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu sheikh, wa min shawahidi dhalika ma qassa Allahu ta'ala fi al-Qur'ani alayna, na miongoni mwa ushahidi wa hilo, wa min shawahidi dhalik, na miongoni mwa ushahidi wa hilo, ma qassa Allahu ta'ala, ni kile ambacho amekisimulia Allah ta'ala fi al-Qur'ani, katika Qur'ani alayna, kukisimulia kwetu sisi, fi shani Isa alayhi salam, katika jambo la Isa alayhi salam, katika tukio la Isa alayhi salam. Indama qala Allahu ta'ala lah, pale ambapo aliposema Allah ta'ala kumwambia yeye. Indama qala Allahu ta'ala lah, pale ambapo aliposema Allah ta'ala kumwambia yeye. Wa huwa ta'ala ya'lamu dhalika, na yeye Allah ta'ala analijua jambo hilo. Allah anajua vizuri, lakini pamoja na hivyo akamuuliza. Na swali hili kama wanavyoeleza ahlul ilm, ataulizwa Isa alayhi salam fil qiyama, ataulizwa siku ya qiyama mbele ya wale ambao walimgeuza yeye Isa na mama yake Maryam kuwa ni miungu wawili wenye kuabudiwa. Hapo ndipo watakapotahayari manaswara, maana Isa alayhi salam au Yesu atawaruka kwa yale ambayo wanamfanyia. Kwa hivyo swali hili ni katika maswali atakayoulizwa Nabiullah Isa alayhi salam fi al-qiyama. Allah anasema katika sura al-Maida, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Je wewe Isa anaulizwa, a anta, je wewe Isa alayhi salam, a anta qulta lin-nas, je wewe umesema kuambia watu, ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, nifanyeni mimi na mama yangu Maryam. Kwa maana wewe Isa ndio umesema, nifanyeni mimi na mama yangu Maryam kuwa ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah, ilahain min dunillah, kuwa ni waabudiwa wawili kinyume cha Allah. A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah, je wewe ulisema kuwaambia watu nifanyeni mimi pamoja na mama yangu kuwa ni miungu wawili wenye kuabudiwa kinyume cha Allah. Isa aulizwa sasa, ulisema hivyo? Qala subhanak, akasema Isa alayhi salam, kutakasika ni kwako ewe Mola wangu. Qala subhanak, akasema utakasifu ni wako. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, haiwi kwangu mimi kusema ambalo si haki yangu. Ndio maana yake ma laysa li bihaq, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, haiwi kwangu mimi kusema lile ambalo si haki yangu. Ndio maneno yananyoka. In kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa mimi nimelisema hilo kwa hakika umelijua ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimta, na ikiwa mimi nimelisema hilo jambo basi hakika basi na shaka umelijua. Ta'lamu ma fi nafsi, unayajua yale yaliyomo katika nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsik, na wala siyajui yale ambayo yamo katika nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyub, hakika wewe. Innaka, hakika wewe, ikaja anta taakid, hakika wewe ni mjuzi mno wa mambo yaliyofichikana. Sasa tizama maneno ya Isa alayhi salam. Ye ajua kabisa kwamba hili aliloulizwa hakulifanya, wala hakuzungumza maneno hayo kuwaambia an-nasara wamwabudu yeye na mama yake Maryam, hakuwaambia jambo hili. Lakini hebu angalia adabu ya mazungumzo ya manabii na Allah. Tizama alivyosema, in kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa mimi nimeyasema hayo basi umeyajua wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni lugha ya adabu, sikwambii sijui ingekuwa sisi ingekuwaje hapa. Lugha ambayo ungeitumia wanisingizia, lini nimesema hayo, mfano. Lakini angalia lugha ya adabu iliyotumika hapa. Shekhe anasema fahuwa alayhi salam, kwani yeye Isa alayhi salam lam yakulhu, hakuyasema yale maneno kwamba abudiwe yeye na mama yake, hakusema. Fadawatuhu, da'wa yake Isa, kwa maana ulinganizi wake, wa da'watu jamil anbiya'i ila tawhid, na da'wa yake Isa na da'wa ya manabii wote ni kwenye tauhidi, ila tauhid ni kwenye tauhidi. Kwa maana vipi sasa atasema maneno yale kwamba yeye na mama yake waabudiwe kinyume cha Allah? Haiwezekani, kwa sababu da'wa yake Isa alayhi salam na da'wa ya manabii wote ni katika tauhidi, wa hadmi shirki, na kuivunja shirki ndio da'wa yao. Lakini Isa alayhi salam, lakini Isa Yesu alayhi salam, salaka maslaka al-adabi, salaka maslaka adabi al-anbiya'i alayhim salam ma'a rabbihim azza wa jal. Naam, lakini Isa alayhi salam alipita mapito ya adabu za manabii. Walakin Isa alayhi salam, lakini Isa ishuke juu yake salamu, salaka maslaka adabi al-anbiya'i alayhim salam, alipita mapito ya adabu za manabii alayhim salam, ma'a rabbihim, pamoja na mula wao, namna zinavyokuwa adabu zao. Basi Isa alayhi salam alipita katika mapito hayo. Qala ibn Kathir rahimahullah, amesema al-Imam al-Mufassir ibn Kathir rahimahullah, wa hadha tawfiqun lit-ta'addubi fil jawab al-kamil. Nyie pia mnayo lit-ta'addubi. Abu Dharr, una nini hivyo hivyo? Tayeb, wa hadha tawfiqun, na huku ni kuwafikiwa. Anasema Ibn Kathir, wa hadha tawfiqun, na huku ni kuwafikiwa, lit-ta'addubi fil jawab al-kamil, kwa ajili ya kufanya adabu katika jawabu lililokamilika. Huku ni kuwafikiwa katika, kwa ajili ya kufanya adabu katika jawabu lililokamilika. Yani mtu amejibu jawabu sahihi na adabu juu. Qala Ibn Kathir rahimahullah, wa hadha tawfiqun litta'addubi fil jawabil kamil, na huku ni kuwafikiwa kwa ajili ya kufanya adabu katika jawabu lililokamilika. Kwa hivyo haya mambo mawili tupate mazingatio kwenye mambo hayo wakati tunamalizia darasa yetu. Hili jambo la kwanza la khashia, woga waliokuwa nao manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah. Tumeona mifano mizuri mizuri hapa. Shekhe wetu ameutoa mfano wa Adamu alayhi salam, akautoa mfano wa Nuhu alayhi salam, kisha mfano wa Yunus alayhi salam, Dhunnun, akaleta mfano wa Musa alayhi salam, kisha akahitimisha kwa kupigia mfano wa Nabiullahi Daud alayhi salam, namna walivyokuwa na khashia kwa kukiri makosa yao haraka haraka wanaposimamishiwa hujja na kumtaka Allah maghfira. Sisi tunapata mafunzo gani hapa? Ayatuha taliba hafidhakillah, ewe mwanafunzi wetu wa kike, na sisi sote Waislamu twapata mafundisho gani katika darasa hili? Mafundisho tunayopata hapa ni mengi. Miongoni mwa hayo ni suala la kutokuendelea katika makosa baada ya kukumbushwa na kunasihiwa. Twafahamu kwamba wanadamu sisi hatujakingwa na makosa isipokuwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kukosea kupo, lakini watu wanapokupa nasaha wakakukosoa, basi cha kwanza kabisa watakiwa ubadilike, kukoma kwenye makosa yale na kurejea katika usawa. Hili wamelikosa watu wengi, na wengine wakijinasibisha na sunna na salafia. Faida nyingine ni ule uzito ambao watu wengi wanao kwenye kutubia, ima kwenye makosa waliomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, au makosa waliowakosea viumbe waja wa Allah. Pana watu wana uzito sana wa kutubia na kuyaakhirisha mambo. Mtu ajua kabisa yako makosa nimemkosea Mola wangu, lakini ikiwa amekosea usiku, basi ule usiku utapita, itaingia asubuhi na pengine siku ya pili na kuendelea, hajasema yeye astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kuna jambo lile nimemkosea Mola wangu, kuna pale nimesema uongo mimi, hapa nimesengenya kikao kizima kile nilikuwa ninakula nyama ya mtu, yule nilimng'onga mimi, huyu nilimdharau, huyu nilimtusi kimoyo moyo, hakujua mwenyewe, kumbe nimemnyari kisawa sawa, lakini mwenyewe hakujua. Na mfano katika hayo makosa, mtu atapitwa na masiku hajafanya tauba, na wewe huna guarantee kwamba uhai wako unakoma lini, lini malakul maut anakuja kuichukua roho yako. Unaupata wapi ujasiri wa kulala ukiwa na dhambi ambayo hujatubia? Sasa manabii hawakuwa hivyo. Manabii tumeona namna walivyokuwa wepesi wa kutubia, tuige tabia hii. Kadhalika ile makosa ambayo tunawakosea watu, usione uzito kwenda kumtaka mtu msamaha mapema, ikiwa umemkosea kwenye ardhi yake, kwenye heshima yake, au umemkosea kwenye mali yake, au umemkosea kwenye damu yake, au umemfanyia dhuluma yoyote ile, ukawa unapata uzito, nitamuanzaje mimi yule, atanionaje? Naona kama najiaibisha hivi. Shetani akuchezea hapo, wewe uone kama ninajishusha, atanichukuliaje yule? Maadamu unakiri ndani ya nafsi yako umemkosea, basi usiangalie nafasi yako, hata kama nafasi yako ni kubwa kuliko ya kwake, usione kwamba wadhalilika. Ndio maana ukamwona mtu mzima attaqi anaweza akamnyenyekea mtoto mdogo au kijana mdogo, akamwomba msamaha pale ambapo anajua amemkosea. Wallahi mara nyingine mzazi ajua, hapa mwanangu nimemkosea katika hili, kumbe hakufanya yeye maskini, nishamtia jikofi. Wazazi wale wenye uchamungu, amemwadhibu mwanaye, baadaye ambainikia si yeye, kumbe mimi nilidhani yeye ndo amekula kile kiporo mathalani, atajua mwingine, aona basi shauri yake, ndio hao hao. Lakini hakuna ubaya kumwomba mwanao msamaha, mwanangu nimekupiga kimakosa, kumbe si wewe baba au si wewe mama, nisamehe mtoto wangu, sikujua, umenisamehe. Sasa usione uzito kwa kuwa wewe ni bosi mathalan, aliyekukosea ni mfanyakazi wako, au wewe ndio tajiri sasa, bwana mkubwa wewe mwenye mafedha, lakini uliyemkosea ni maskini ganga njaa tu, waona yeye ndio ataniomba mimi bwana, yeye ndio ataniomba mimi, asiitie maskini jeuri. La, wewe ndio watakiwa uombe msamaha. Hizi ni faida, lakini katika faida tulizopata hapa kwa haraka haraka, ufuti zangu, ni jambo la kukiri udhaifu. Ewe Allah, tunaona manabii walivyokuwa wepesi kukiri udhaifu wao kwenye makosa, sisi huku tuna ugumu kwenye jambo hili, kukiri kwamba wewe una udhaifu. Hata wakati mwingine unaitwa kwenye kesi, ushasimamishiwa hoja, dalili zimetajwa, lakini bado hutaki kukiri ule udhaifu wako, bado unaminyana. Pana watu maumbile yao ni ya kuminyana, yeye mpaka kwenye kila jambo washinde yeye. La, manabii hawakuwa hivi. Manabii haraka walikuwa wanakiri udhaifu. Wewe uko nayo hayo, ndugu yangu Muislamu? Ewe ukhti mwanafunzi, baadhi yenu hapo mna familia, kuna mlioolewa, mna watoto, na hata wale ambao bado hawajaolewa miongoni mwenu, wana wazazi, wana ndugu, wana familia. Je, wewe una wepesi wa kuyakiri madhaifu yako kwa watu wako? Jiangalie. Ikiwa jambo hilo kwako ni gumu, basi hebu jifunze kwa manabii. Na wako baadhi ya watu katika wanaume na wanawake wana ugumu wa kukiri udhaifu. Na pia utaona manabii wa Allah wamekuwa ni wajasiri wa kutanguliza khaufu ya Allah kuliko kuwahofia viumbe. Wao walikuwa ni viongozi, manabii, viongozi wa umma, walikuwa wakiaminika kwa watu wao, lakini pale waliposimamishiwa hujja kwamba wamekosea, hawakuwaogopa watu wao, haraka haraka waliomba msamaha. Hii ni tofauti na watu wengi walivyo. Mtu aweza akaacha kukiri kosa lake kwa sababu ya kuwaogopea watu. Sasa wajua, bwana, mimi ndio kiongozi hapa, hasa nitaonekanaje? Unaona bwana, mimi shehe, mimi ndio imamu wa msikiti hapa, mwingine anasema mimi ndio director ofisi, kweli makosa yametokea kwangu, mimi ndio nimesababisha hasara kwa sababu ya maagizo yangu, lakini sasa wafikiri ngisema hivyo wafanyakazi watanielewa, si nitadharaulika mimi? Manabii hawana mambo hayo. Walitanguliza khaufu ya kumwogopa Allah kuliko kuwachelea viumbe. Sisi ni tofauti. Wallahi, jambo la mwisho hapa, Allah akikuwafikisha ukanyooka kwenye upande huu, sikiliza haya maneno ukhti yangu, Allah akikusalimisha ukanyooka kwenye upande huu wa kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala katika haki zake, na pale ambapo umemkosea ukawa ni mwepesi, basi nakwambia hata kwenye haki za viumbe zilizo juu yako utakuwa na wepesi mkubwa sana. Utakuwa ni mwanamke mwema mwenye kheri na uchamungu. Zile haki za viumbe zilizokuwa juu yako pia itakuwa ni wepesi kuzitekeleza kwa ufanisi na ukweli. Mtu mwenye khashia kwa Allah hawezi kuwa msusuavu kwa mume wake. Kwa upande wenu wanawake, mtu mwenye khashia kwa Allah hawezi kuwa msusuavu kwa mume wake. Mtu jeuri mwenye kibri na mwenye dharau kwa mumewe au kwa mzazi wake au kwa walezi wake au kwa walimu wake hawezi kuwa hivyo, bali atakuwa mwepesi na mtu mwenye kujishusha. Bali hata kwa watoto wake na familia yake atasimamia haki zao barabara kwa sababu ya khashia. Kwa hivyo hili jambo ni kubwa, ayatuhal akhawat, tukiweza kulibeba hili litatengeneza mambo mengi wallah, katika dini yetu, katika maisha yetu, katika ndoa zetu, katika shughuli zetu za kila siku, biashara zetu, miamala yetu. Khashiyatullah ikitamalaki kwetu ina athari kubwa, na mifano umeiona. Lakini la mwisho ni hili la kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Adabu na Allah maana yake ni ta'dhimu rabb subhanahu wa ta'ala wa taqdiruhu, maana yake ni kumuadhimisha Mola mlezi na kumpa nafasi yake. Hili wamelikosa watu wengi. Wama qadaru Allah haqqa qadrihi, na wallahi hawaja muadhimisha Allah, wengi katika watu, ukweli wa kumuadhimisha au ile haki ya kumuadhimisha. Kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kunapatikana kwa kumpenda yeye, mahabbatu, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu liqaihi, na kupenda kukutana naye na kutamani kukutana naye subhanahu wa ta'ala, wal yaqinu ala dhalik, na kuwa na yaqini juu ya hilo kwamba iko siku nitakutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala na atanihukumu kwa niliyoyafanya. Hakuna siri itajificha mbele yake, mambo yote yatakuwa hadharani, dhahiri, shahidi, nitahesabiwa kwa kila moja ambalo nimelifanya. Ii wallah, tutakiwa tumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ndiyo adabu kwa Allah. Tukiwa hivyo, tutatii maelekezo yake, tutatii maelekezo ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi pana mengi ya kusema, lakini wakati wetu umekwisha. Tumezungumzia mambo mawili, yamekwisha. خشيتهم عليهم السلام لله عز وجل هذا أول والثاني أدبهم عليهم السلام مع الله عز وجل درسنا وفتية تزنمزية عدم انتقامهم عليهم السلام لأنفسهم وهذا عظيم عدم انتقامهم عدم انتقامهم عليهم السلام لأنفسهم كتو كلبزا كو كساسي عليهم السلام كزلبزيا كساسي نفسي زاو ما نبي هوكوا نوات كزتتيا نفسي زاو هوكوا نوات وفساسي عظيم درس إياوي سواء بك نكتاب سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.